ya kutiliwa sheria ibada za sunna, hasa swala za sunna. Ma alhikma fi dhalik? Kwani nataka wote walioegemea wawe watu wazima, watu wote walioegemea wawe watu wazima. Ama talibul ilmi saghir, kipa tajlisu hakadha, yani ana unkiru hadha, yani kila siku nawaambia. So kila siku mwalimu akikaa hapa na aseme hili ili kwamba watu mwaegemea, waegemee wale ambao la budda, yani mwingine unaegemea nyuma ya nguzo wa kujificha. Dalili ya uvivu kuegemea bila sababu. Nini hikma? Naam, sahbatun mashaallah. Shuria at-tatawu rahmatan lil'alamin, sahih? Sahih hadha? كيف ليتمم ايش؟ يعني شرعت النوافل، النوافل لتتميم ايش؟ الفرائض. احسنت، هذا منها كتلو سيما نقول محكمة ذا قتلوا الشريعة عبادة سنة نخاص صلاة سنة ni kwamba zinaziba mapengo ambayo yanapatikana katika fardhi. Stand masmu kif sharif, kun sharifa mashaallah. Thumma as-sual alladhi ba'da, kam aqsam at-tatawwu? Muaqqata وغير ايش؟ وغير مؤقتة، صحيح هذا؟ التطوع قال هنا التطوع مؤقتة وغير مؤقتة، نكويلي نكويلي تلي بسامي، صحيح؟ ما شاء الله. مثل بنوافل المؤقتة، مثل بمثال، واحد يمثل، أنت سنن ايش؟ الرواتب، أحسنت، والثاني غير المؤقت، على الإطلاق، ما هي؟ بالعربية، ما شاء الله. متقوى مشانغاموك يا صومنا صوم ملكا متابو، ما جيتم لهذا يعني. صوم متابو تصوم حلقة بس تنفنيك، يلزمكم المراجعة، راجع دروسكم جيد واحفظوها. Bila kufanya hivyo mtakuwa kama hamna kazi mnayoifanya. Kwa hivyo kakaa na sauti tunasoma vitabu, kila mwalimu anakuja unafunua, lakini ni faida yani. Madha hafidhta yani min ad-durus fil usbu'. Umefahamu nini katika masomo ya wiki? Umefahamu nini? Inshallah. هل يجوز القنوت في الوتر؟ متكئ سؤال واجب wengine. Watu wanakuja na kuondoka. Kwa biashara na wazee. هل يجوز القنوت في الوتر؟ Je, yafaa kunuti katika sala ya witri? Najibu hata kwa Kiswahili. Unaonyesha mkono unasema ndio. Inajuzu au haijuzu? نعم، لا يجوز، لا بارك الله فيك. من حكم يا قنوت يا صلاة الصبح فقط؟ من حكم يا قنوت يا صالح الصبح فقط؟ لا أنت منجينة. أنت لا غيرك منجينة. Katikwale tunakuja na kuondoka. Niyo nafungi nisiaone maswali mepesi. Nini hukumu ya kunuti ya sala ya asubuhi peke yake? Bid'atun sun am sunnatun? Kanta? Namsha. La dalilu? La dalilu ala hada. أحسنت، يعني بمعنى غير مشروع، غير مشروع، وما ليس المشروع إيش؟ نقول بدعة، هذا هو الصحيح، أن القنوت في الصبح فقط بدعة، لأنه ما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه. هل يجوز القنوت قبل الركوع؟ يفا كل تقنوت قبل الركوع. أنت يجوز في دليل تحفظها. ما حكم مسح الوجه بعد القنوت وبعد الدعاء على الإطلاق؟ من حكم يا اخو فوت اوسو بعد الدعاء انت كوازي؟ من حكم يا كفوت اوسو بعد الدعاء سواء دعاء يا كنوتي او دعاء يوت شمالذا كومبا دعاء كيش نسمي الحمد لله رب العالمين؟ اسمع ما حكم هذا؟ اريد شيخا. انت شيخ؟ نعم بدعة. احسنت، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين. ما حكم رفع الأيدي في الدعاء بعد الفريضة؟ نين حكم يكون ومكونه وكدكدوا بعد صلاة فرض؟ Taka kule watu wazima. Hukumu ya kuinua mikono katika dua baada ya fardhu, hadha kullu takallamna anhu, yote haya tushaeleza katika darasa ya Jumaa iliyopita. Naam, bid'atu. Ahsanta, liannahu ma thabata عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم في ذلك؟ ما حكم يعني رفع الأيدي في التطوع؟ نين حكم يكون ومكون وقت ودوع بعد صلاة سنة؟ نعم سنة، يعني يسن في بعض الأحيان، يسن في بعض الأحيان، ولا تجعلها شرعة، يعني سيفان يكون له ترتيب ثم يوقف وقت كشريعة، لا ثم بكلك ما إذا سنة بس نينو ميكون وسيفان يجب، لكن كتك بعض ينكت يجوز لك أن ترفع يديك. مالوانا يسابه أنك سنزيا نقوليه. نقف هنا ثم نواصل. قال المصنف رحمه الله تعالى، وتقوم فني مراجعة فصوم سوه إلي ثم صوم يوت. وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء. وقفنا هنا tulisimama hapa katika wiki iliyopita baada ya kuelezea kwa marefu na mapana masala mazima ya kunuti na swala ya witri. Akasema wa afdalur rawatibi sunnatul fajri, na bora ya swala za ratiba, yani swala zenye mpangilio na zenye wakati maalum, sunnatul fajri, ni sunna ya alfajri, ai qabliya, zile rakaa mbili qabla ish, qabla alfajri. Arrawatibu jam'u ratibatin, arrawatibu jam'u ratiba, rawatib ni wingi wa ratiba. Na nini maana ya rawatib? Wahiya daimatu lmustamira, maana ya neno ratiba ni kitu chenye kudumu na chenye kuendelea, kitu chenye kudumu katika hali yake na chenye kuendelea, inaitwa ratiba. Wahiya ma bada lfaridha, nayo sala ya ratib yenye wakati maalum ni ile inayosaliwa baada ya farad au kabla ya fard. Ndo maana zikaitwa sunanu arrawatib, sunna zenye mpangilio ambazo tutazifahamu hapa biidhnillahi lkarim. Kwa hapa kasema wa afdalu arrawatibi, na bora ya sala za sunna zilizopangiliwa, yani bora yake sunnatul fajri ni sunna ya alfajri, akiwa na maana rakaata alfajri, rakaa mbili za alfajri, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, rakaata alfajri khairun min ad-dunya wa ma fiha, rakaa mbili za alfajri yani zinazoswaliwa kabla ya alfajri, khairun min ad-dunya, ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Hadha alhadith rawahu al-Imam Ahmad wa Muslim. Fayadullu hadha ala fadli rak'ataini qabla al-fajr, hii ni hadithi ambayo inaonyesha ubora wa kuswali rakaa mbili kabla ya alfajr, kwamba rakaa hizi mbili ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Hadha alhadith sahih. Falidhalika lam yakun yadauha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume hakuwa ni mwenye kuziacha hizo rakaa mbili, kutokamana na umuhimu wake. Na wengi katika masalaf wamekuwa ni wenye kutamasaki na kujitahidi kuisali sunna hii kutokamana na ubora wake, mpaka ikaja athari za ulazima wa kuilipa sunna hii, ikaja hadithi zinazoelezea ulazima wa kuilipa sunna hii, kwamba mtu anapokuwa imempita anaweza akailipa. Wa hadha mahalu ikhtilaf baina ahli ilm. Idhan sunna iliyokuwa bora ni sunna qabla alfajr, yani qabliya, thumma almaghribi, kisha sunna ya magharibi. Sunna ya magharibi ni ba'diya, wa rak'ataini ba'daha, kama tutakavyoona hapa, rakaa mbili baada ya magharibi. Aidan ni sunna ambayo ni afdal, rakaa mbili za magharibi yani qabadia ni katika rawatib ambazo zilizokuwa na daraja ya juu kuliko zingine, kuliko zingine. Na hiyo wanaeleza ahlul ilmi ya kwamba kwa sababu

يجوز أن تصلي إيش؟ جالسا، صحيح؟ أيوه، ndio maana ikaja kwamba ipatikane faslu kwa mtu naweza kuswali sunna hali ya kumekaa na fi basi. Sasa ili uonekane kwamba umefanya faslu baada ya salamu ya fardhi, ima unyanyuke na hali ya kuwa atakuswali umekaa kisha ukae. Sawa sawa. Kwa hiyo kisha unyanyuka tayari unaonesha faslu. Kwa hiyo kama utaendelea kuswali umesimama ahla, kama utaamua kuketi ahla. Sawa sawa. طيب هكذا alikuwa analeta faida Abu Najashi. Hizi ndo zinazotakiwa faida, lakini zisiwe nyingi na zisichukue fasulu ndefu, lakini zinatakiwa darasani zipatikane, na sio mwalimu anaongea mwanzo mpaka mwisho bila mshahara kwa mwanafunzi, si katika nidhamu ya sadrii mashahud. Kwa lazima durusi tofautiane mihadhara, hata katikati ya darasa mwanafunzi kuuliza yajuzu hadi mafu basi, kwa mwalimu akimruhusu mafu basi, labda mwalimu amstopishe. Palikuwa naita hadithi ambayo inaelezea kwamba kukataza kuunganisha sunna baada alfardh kabla ya kutoka, hii pia ni katika kutoka, ni katika faslu, sema hatukuhitaji kutoka pia nje, ni katika njia ya faslu baina ish alfardhi wa sunnatihi. Kwa wewe ukafanya faslu kwa kutoka, au ufanye faslu kwa kusimama, au ufanye faslu bi kalam, hada kullu mawjud. Tumeona طيب والتراويح 20 ركعه. Na tarawehe ina rakaa 20 bi ramadhana, katika ramadhani. Sheikh akasema rahimallahu ta'ala tarawehe ina rakaa 20 20 rak'atan, na rakaa ngapi? 20 bi ramadhana ay fi ramadhan. Wa waqtuha ma baina al-isha'i wal-witr, na wakati wake ni ule ulio baina ya isha na witr, yani baada al-isha ila ish ila al-witr, lianna al-witr akhiru as-salah, akhiru salati al-layl ish al-witr, ij'alu akhira salatikum bil-layl witra kama qala sallam, fanyeni sala zenu za mwisho usiku kuwa ni witr. Kwa tarawih iko baina ya isha na witr, na akasema kwamba rakaa zake ni 20. Hadha qawlu min aqwali ahli al-ilm, hadha qawlu min aqwali ahli al-ilm, hii ni qawli moja ya qawli za wanachuoni, na hii ni riwaya min riwayati al-Hanabila, na riwaya moja katika riwaya ya madhhabu ya Hanabila, na iko riwaya nyingine ambazo ziko riwaya zingine ambazo ziko kinyume na hii aloileta Sheikh rahimahullahu ta'ala. Idhan haya kwa wale ambao wanaoregea vitabu vya fikihi wanayafahamu haya masail. Masala ya rakaa za tarawih ni masala ambayo ni marefu sana, na ulama wameyasemea sana, na sisi hapa hatuwezi kuyaeleza tukayamaliza, bali tunaeleza ikhtisar jiddan anna hadha qawl min aqwalish ahli al-ilm, wala naqulu ala anna haula khurafiyun, wala tuseme kwamba hawa ni makhurafi, kwamba walisema hivyo wamepinda watu wa bid'a. La, la naqulu hadha. Limadha? Lianna fiha atharun, lianna fiha ish athar, sababu ziko athar hadithi ambazo zinaelezea rakaa hizi 20 ani salaf, kutoka kwa masalaf ridwanallahi ta'ala alayhim ajma'in. Na bahthi hii iko wako ulama wamefanya bahthi kamilan bihadhihi almas'ala, sawa, kwamba rakaa 20 zimethibiti kwa wengi katika masala ndani ya Ramadhani wakiswali hivyo,

sawa, na zikihitajika bahathi hii tutaileta. Iko bahathi muqayyida ambayo inaelezea masuala haya, na ndio maana tukasema tunaeleza kwa kifupi kwa sababu ni marefu. Sawa sawa, nadhani wale ambao wana ni wanafunzi wanaosoma si wageni katika hilo. Kwa nakusudia kwamba isiwe ndio sababu ya kuleta ugomvi katika misikiti, bali wewe ukiona kwamba sehemu hiyo haya wanaswali akaa 20, basi ni aule zaidi uende sehemu ambapo wanaswali akaa 11, kama alivyokuwa kiswali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wengine wanatumia kwamba Umar al-Khattabi radhiallahu anhu kwamba aliwakusanya watu akaswalisha raka ngapi? 20. Hadha alhadith da'if. Shalban anasema mawdu' annahu mawdu' ma thabata an Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, wa innama الثابت عنه ايش 11 ركعتين بل يثبت عمر الخطاب ده كان غافي 11 بل ومكوجا مثلا في wengine walokuja baada yao ndio imekuja kuelezea ma swala hili fahimtu sawa basi kalamu kafi najua hapa lazima watu wata sababu kama nisijaelewa lakini ndio hivyo. هذا هو الفقه هذا هو الفقه سواء سواء خلاف ويكوتكان لكن wewe watu kisomesha katika masaili ya khilaf tunamwambia mtu anatakiwa azingatie na afanyie kazi ile ambayo ni afdhalia na afdhalia ni ile aliyofanya mtume sallallahu alayhi wasallam. طيب فصل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. شيخ قسيمة كويتا فصل نجيني هيني فصل نجيني أنا إليزا صلاة إيش صلاة الليل صلاة يوسيك وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار نصلاة يوسيك نبورا كليك صلاة يمتانا يعني صلاة إلى صلاة يوسيك سنة أفضل من صلاة النهار. ما دليل ذلك؟ حديث أبي هريرة. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ثم سلم سمع بورا يصال بعد يفرض يعني صال ذي ذكوى بورا بعد يفرض ukishafikia baada ya fardhi ni nini? Swala za sunna. Kwa sunna zilizokuwa bora baada ya fardhi salatu al-laili ni zile sunna zinazoswaliwa usiku. Hadha inda muslim wa yadullu hadha ala fadli salatu al-laili. Hii inaonesha ubora wa swala za usiku kuliko za mchana. Wa an-nisfu al-akhiru afdalu من الأول ننص يا مشو يوسيك والنصف الأخير يعني من الليل أفضل من الأول أي أفضل من النصف الأول نص يا مشو نبورا كلكو نص يا كوان. لماذا؟ استدلوا بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل ربنا كل ليلة ينزل ربنا إيش كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. ونستدلنا حديثه على أفضلية نصف إيش الأواخر نصف يمشو كوا نبورا كلكو نصف يقوان فنين كتاب نصف هي جو وقت أنباه الله سبحانه وتعالى فياجي أنا تلمك فهمت؟ والتهجد نتهجدي ما كان بعد النوم ما كان ايش بعد النوم تهجد نيل صالة انو صليوة بعد يفلالة ومن الليل فتهجد به نافلة لك ها فتهجد ونسيما امام احمد كوانبا تهجد ني قيام بعد ايش بعد رقب بعد رقب نيكونيوكا واجلي عباده baada ya kulala, japo kidogo, japo kumelala kidogo, tusamma tahajjuden. Ama unaunganisha bila kulala, wanasema hadha la yusamma ish tahajjud, haiti nini tahajjud, yusamma ish naitwaje salatu al-layl, salatu al-layl au qiyamu al-layl, majina tu. Tayyib, والتهجد ما كان بعد النوم ويسن قيام الليل ننسن كسمام أسيك سؤال سنة يسن يعني يستحب قيام إيش الليل ونفنزم كسمام أسيك سؤال سنة لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل عليكم بش بقيام الليل ثم سلم نسمى نجيين وإسلام كصال سنة ذوسيك فإنه دعب الصالحين قبلكم وطبعه هو اندو منينو وجويم وليوكوا قبلين يعني كوسيك نقصال وقربة إلى ربكم نقيام الليل نبادة ينكوك قربيشا مجفا كملاوين كوهين حديث أبينا إليسيها فضل يقيام قيام الليل كما نكات كمينين دو وجويمة لكن فيها قيام الليل إنم قربيشا متو كملاوك هذا الحديث خرجه الإمام الحاكم وصححه الذهبي رحمة الله عليهم ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين نكفنغوا في سمامهيتو بركعتين كركامبيلي خفيفتين زلزون يفش يعني زي سوى الليف لقوله صلى الله عليه وسلم وقول يمتنى سلم الفسيمة إذا قام أحدكم من الليل أتكفننك مجوين أسيك فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه مسلم أسيما يمتنى سلم أتكفن مجوين أسيك بس أفنقوا كسيما مشاك بركعتين خفيفتين فركان بيلي زلزو كواني فيس فيسا akitaka taendelea na adhkari na duha au atainuka na kuendelea rakaa zingine. Wayusannu qiyamu al-layli waftitahuhu biraka'atayn waniyatuhu 'inda an-nawm waniyatuhu 'inda an-nawm, na ni sunna mtu kuletania wakati wa kulala. ونيته عند النوم أي يسن أي ينوي عند النوم ينفذهم تكسدية وقت وكلالة قيام الليل لأن وقت نلالة ونوي قيام الليل بقوله صلى الله عليه وسلم وقوله أمتما سلم الفسيمة من نام أتكيلالة ونيته أن يقوم na nia yake akawa ame wakati wa kulala yuko nayo nia ya kusimama qiyamu al-layl kutiba lahu ma nawa ataandikiwa lile alonuia wakati anafanyaje analala. Madha dulu hadha, inajulisha nini? Inajulisha ubora wa mtu kulala na nia ya qiyamu al-layl. Kwa unapokuwa umelala na nia ya qiyamu al-layl kisha ukapitiwa kuna kuja kuamka ikama ya salatu ish asubuh, ambayo ndio ada ya wanafunzi mtaji wa ada, na wengine mpaka wapigwe bakora ndio wanaamka. Sawa, sasa wewe umelala na nia ya qiyamu al-layl kisha ukapitiwa, basi utaandikiwa qiyamu al-layl. Wa inna ma likulli mri'i ma nawa. Adana. طيب، وتصح التطوع بركعة. كيسا الشيخ قسيم أين فيه كسال السنة ركعة موجة، وتصح التطوع بركعة أين فيه كسال السنة ركعة موجة. هذا قول ديني، قول يا يونغوين ما أقوال زولماء قم بها أين فيه كسال السنة ركعة موجة. نوانا نستمهيب كواني قياسا على الوتر، قياسا على الوتر، كواني قياس يا وتر سب وتر نازا موجة. لكن هذا غير متفق، هذا غير متفق، بل نبندزا كوان زيارة كامبيلنا كوان دليل. وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. أنا سمع وأجر القاعد نوجيلا نوفاتا مصاليجي اليكاع غير المعذور أفيك ونوذور. ها ujira anaopata mtu anayesali hali ya kuwa amekaa asiyekuwa na udhuru, nisfu ajri alqaimi, ni nusu ya ujira wa mtu anayesali amesimama. Ni kauli ya sallallahu alayhi wasallam, kauli ya mtume aliposema, man salla qaiman fa huwa afdal, atakayesali hali ya kuwa amesimama basi ni bora kwake yeye. Wa man salla qa'idan, na atakayesali hali ya kuwa ameketi, falahu nisfu ajri alqa'imi, basi mtu huyo anapata ujira nusu ya yule aliyesimama. Hadha alhadith muttafaqun alayhi, hadithi ambayo inaelezea fadla ya kusali mtu amesimama, na kwamba mtu anayesali hali ya kuwa amekaa bila udhuru tunamfanya asali hali ya kuwa amekaa, ujira wake na kuwa nusu ya yule anayesali hali ya kuwa amesimama. Na katika sehemu hii kusali amekaa tulisema inafaa ikiwa mtu ana dharura, sawasawa ni swala ya fardhi au sunna. Lakini katika sehemu hii kuna nukta muhimu, kuna mtu mwingine anaweza kusimama, anaweza kusimama lakini ile kusujudu ndo hawezi kusujudu, kule chini hawezi. Kwa hiyo ni aula zaidi mtu huyo, wanasema ulama, asiwahi kukaa wakati kwenye kiyamu, asikae bali asimame na wenzake, asimame na wenzake katika safu, kwa sababu kusimama anaweza, kusimama anaweza. Kisha baadaye imamu atakapokuwa ameenda rukuu, sijida, yeye hawezi kuteremka chini, basi yeye wengine watateremka chini kusujudu, yeye ataketi kwenye kiti chake. Hii ni tafsiri. Aula zaidi ni kukaa chini kitako chini, sawasawa. Lakini hii haina tafsiri ambayo ulama wameielezea, sijaiona kwamba ni hivi aulawiye zaidi kukaa kwenye kiti au kukaa chini, kwa sababu hadithi imekuja asiyeweza kuswali amesimama falyusalli qa'ida, asali hali ya kuwa ameketi. Sasa man jalasa ala alkursi jalis wala, je, atakayekaa kwenye kiti amekaa au ili hahesabiki amekaa mpaka keti chini? Hadhi masala ukhra, ni masala mengine. Almuhim, mtu akiweza kusimama basi asimame kwanza, kisha sehemu ambayo anashindwa kwenda ndio aweze kuketi, sawa sawa akakaa kwenye kiti au akakaa chini kabisa. Naam. Wa kathratu ruku'i wasujudi afdalu min tuli alqiyami, na kukithirisha ruku'u, yani kurukuu, yani kuzidisha ruku'u. Kathratu ruku'i maana yake sio kama uende ruku'u moja sana Allahu liman hamida uende tena ruku'u, la, haina maana hiyo. Kathratu rukuu yani kurefusha nini, rukuu. Kwa kurefusha rukuu na sujud afdal, ni bora min tuli alqiyami, kuliko kurefusha nini, qiyam, kisimam. Kwa sababu ya hadithi Mtume sallam alivyosema, aqrabu ma yakunu alabdu min rabbihi wa huwa sajid.

انتهت الوقت. في مشكلة؟ أيوه. Na kuifungua sunna hiyo kwa rakaa mbili zimepesha. Kwa rakaa mbili za mwanzo usizifanye kuwa ndefu kiamu nani. Kisho. La la. Ndio hizo hizo kiamu nani. Sawa, ukishamka kutoka usingizini mathalo na unaswali sunna, basi rakaa mbili za mwanzo uziswali ambazo ni nyepesi. Sasa hapo sasa kama mtakuwa ni mwenye kuendelea na kazi zingine ahla. Kama mtaishia hapo pia ahla. Wallahu a'lam. Naam Sheikh. Mbona kuna katazo ya kutokukaa msikitini bila kuswali tahiyatul masjid? Kwa hiyo inakuwa wajib tahiyatul masjid, kuna wengine wanasema ulama kwamba ni wajib. Lakini kauli yenye nguvu kuwa ni sunnatun muakkadatun. Sunnatun ish? Muakkada. Kwamba ni sunna ambayo imetiliwa nguvu na mtu hataki kuiacha, na mtu hataki kuketi bila kuswali rakaa mbili. Wallahu a'lam. Ishtaghul anta. Sisiga niombea dua mbaya. Naam. Mashaallah. Hadi yahitaji la tawdih. Anauliza mtume alivyoweka takhsis ya juzuu kwenye swala ya tarawih, ili nitakuja kueleza wakati mwingine kwa sababu inahitaji tawdih. Barakallahu fiik. Tunafuata baadaye. Subhanallah walhamdulillah.